Tu ești regele meu, Tu ești regele meu. Iisus, domnește în veci, domnește în veci de veci, peste viața mea și peste univers, nimeni ca tine nu. Iisus, domnește în veci de veci. Ți-ai sfârșit lucrarea, Doamne, viața ți-ai dat, ca să avem viață în dar. Acum iertați, putem să spunem, Tu ești viu, Domnul meu, doar ție-ți cântăm. Iisus, domnește-n veci, domnește-n veci de veci. Împreună, răul nu-ți stă în cale. Răul nu-ți stă în cale. Mormântul este gol. Ești înălțat în slavă și în veci rămâi pe tron. Răul nu-ți stă în cale. Mormântul este gol. Ești înălțat în slavă și în veci rămâi pe tron. Răul nu-ți stă. Ești înălțat în slavă și-n veci rămâi pe tron. Răul nu stă în cale, mormântul este gol. Ești înălțat în slavă și-n veci rămâi pe tron. Răul nu stă în cale, mormântul este gol. Ești înălțat în slavă și-n veci rămâi. Veșnic îți vom cânta, Iisus, aleluia, nu-i numai.